سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی، ما در نشست نهم بحث ما پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم در حوزه سنت رسول الله سامی. در نشست هشتم مطرح کردم که سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی، یعنی نوشتار و گفتار و عملکرد رسول الله سامی، برای اهل تسنن که فقهای تسنن مطرح می کنند، استناد می کنند. ولی از دیدگاه شیعه سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی که توسط معصومین 14 گانه بیان شده است، مورد قبول فقها و علما و مسلمانان شیعه مذهب است. یعنی سخنان رسول الله سامی که از طریق حدیث قول و فعل رسول الله از طریق حدیث توسط علی و خانوادهش مورد تأیید قرار گرفته باشد. و باز مطرح کردم در نشست هشتم، شرعی ترین نقش قرآن نقش فقهی آن است که به عنوان قانون اساسی و اساس قانون اسلام می باشد. و یادآور شدم که نکته برجسته و مهم فقهی قرآن هم این است که بیشتر کلیات و اصول قانون اساسی اسلامی را بیان داشته و فقط نیاز به شرع و تفصیل دارد که باید در درجه اول شرع و تفصیلش را در سنت رسول الله، یعنی در قول و فعل و عمل کرده رسول الله جستجو کرد. از چه طریقی؟ از طریق احادیث. چه کسانی حجت هستند، دلیل هستند، برهان هستند؟ فقهای شیعه مذهب. و به طور نمونه حکم حد زانی که در قرآن به طور مطلق آمده است و در واقع مقید هم شده به زدن 100 ضرب تازیانه به زانی و زانیه، در شرایطی که چی؟ هر دو مجرد باشند. ولی از اونجایی که این امر مهم اجتماعی از نظر همه فقهای اسلامی تأیید گردیده که حکم زنای متأهل رجم یا سنگسار است، چرا؟ چون فقهای شیعه و علمای سنی مذهب استناد کردن به سنت رسول الله، یعنی در قول و فعل و عمل کرده رسول الله زناکار متأهل سنگسار بوده و رسول الله سامی فرمان سنگسار را داده، پس بنابراین قابل قبول است بر اساس قرآن که مطلقاً هم تأکید شده، دو زناکاری که مجرد باشند صد تا زیانه، از اونجا که در سنت رسول الله زناکاران متأهل سنگسار یا رجم شدن، تا امروز فقها استناد کردن چه در اهل تسنن و چه در شیعه مذهب، زناکاران متأهل سنگسار می شوند. حالا ما سنت یا حدیث که همون قول و فعل و تقریر رسول الله باشد را بررسی می کنیم. به روایت از کی؟ علی. زمانی که از غلامان یا کنیزان یکی از شما زنا کرده، 50 تازیانه در حق اونها اجرا می شود. روایت از علیه. فقهای شیعه استناد می کنند به سنت رسول الله. به روایت کی؟ به روایت 14 معصوم که اولیش علیه. ادامه میده علی: اگر در صورتی که نوع زنای عبد و کنیز از نوع زنای غیر مؤسنه باشه، مجرد باشه، در غیر این صورت حکم دیگری در حق نامبردگان فوق اجرا میگردد، داخل پرانتز فاعل، یعنی اینکه اگر زناکار متأهل باشد رجم یا سنگسار است. بسیار روشن است. در زمان علی غلام و کنیزی که زنا کرده بودند، از اونجا که مجرد بودند، 50 ضربه تازیانه علی فرمان می‌دهد بزنید، ولی حکم صادر می‌کند در مورد عبد و کنیزی که متأهل باشند زنا کرده باشند رجم یا سنگسار است. امروز 14 قرن از اون زمان می گذرد، سنت رسول الله بر اساس تعریف و توضیحی که دادیم و استناد کردیم به کتاب بهاءالدین خرمشاهی که خود مترجم قرآن است، اینجور همه حقایق عریان می شود. پس اون چه در جامعه ایران می گذرد به هیچ وجه منطقی نیست، صحیح نیست. این عمل جنایتکارانه ای که فقها انجام میدهند، مطرح کنند ادعی که نه، اینها نظر این آخوند یا اون آخونده، در اسلام همچین چیزی وجود نداره، در شیعه گری هم همچین چیزی نبوده. ما میگیم این نوع آدما حقباز و در رأس این حقبازها روشن فکری است به نام علیرضای نوریزاده. وقتی که فضای فکری خارج از کشور میبینه که داره به طور جدی به نقد مذهب و سنت میپردازه، این روشن فکر متحجر وحشت زده هشدار میده که اگر این نوع صحبتها را شما دامن بزنید، جمهوری اسلامی صداهای شما را میگیره، در لابراتوارهای مجهز طوری تنظیم میکنه و بعد به خورد مردم میده، میگه اینها اگر بیان به حکومت برسن همه چیز شما را از دست شما خواهند گرفت. وحشت و ترس این از جای دیگری است، چون خودش نمایندگی فکری مرتجعینی که در داخل هستند داره، خودش به لحاظ فکری وابسته به جریان‌های ملی مذهبی است، وابسته به جریان ارتجاعی مذهبیون می باشه. خودش سخنگوی نیروهای مذهبی در خارج از کشوره. این هیچ وقت مدافع لائیک نبوده و هیچ وقت هم سخنگوی لائیک در آینده هم نخواهد شد. چرا نباید حقایقا گفت؟ باید مردم بدانند که سقوط اخلاقیشون از کجاست. کشور ایران امروز به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ منش به غایت ارتجاعی می اندیشه، ارتجاعی عمل می کنه. درست انسان ها در خانه خودشون نشستن، خیلی از کارهای زشتا در درون خودشون محکوم می کنن، ولی عملکرد اجتماعی امروز ایران چه چیزی را نمایندگی می کنه؟ کدام فرهنگ را نمایندگی می کنه؟ توحش و بربریت را. وقتی که سنگسار می کنند، دست می برند، پا می برند، چند میلیون ایرانی در خارج از کشور سکوت می کنه، تن در دادن به این شکست و رسواییه، تن در دادن به این خاریه. تا زمانی که ایران در ایرانی در کشور خودش تحقیر میشه، سنگسار میشه، دستش بریده میشه، از گرسنگی به فحشا کشیده میشه، این ایرانی نمیتونه مدعی باشه من متعلق به ملتی هستم سرفراز و توانا، با فرهنگی توانا، با اخلاقی انسانی. نه، همچین چیزی نیست. ما مردمی هستیم، کشوری داریم که در خفت و خاری 26 سال را سپری کرده ایم. این خفت و خاری منشأ فکریش از کجاست؟ از همین اندیشه تبهکارانه 14 قرن پیش. ملتی که همه الگوهای فکری اخلاقیش به یک عشیره بدوی 14 قرن پیش باشد، این ملت نمیتونه ادعا بکنه سرفراز و دانا و توانا و ریشه در تاریخ داره. اون چی که امروز ما میبینیم جز ننگ و رسوایی به چیز دیگری بیان نمیشه، و این ننگ و رسوایی معصول اخلاق و آداب و سننی است که از جاهلیت عرب به وسیله اسلام بر این کشور آمده و تا امروز حاکمه. حرف زدن امروز از حقوق بشر جهانی ساده است، ولی در عمل ببینیم چگونه باید رفت پای قضیهش. روشن فکر مزدور و سرسپرده و تبهکاری که جار بزند به نقد اسلام و به نقد سنت نرید، این کار فقه هاست. چرا؟ به اینکه خودش بی اعتبار میشه، طرفدارانش هم بی اعتبار میشن که صداشو پخش میکنه این ور و اون ور. امام صادق شیعیان چه میگوید؟ اگر مجنونی یا اون که خودش را جنون زده است زنا کند، در صورتی که زنای مؤسن باشد سنگسار میشود، و در صورتی که غیر مؤسن باشد تازیانه زده میشود. امام صادق شیعیان میگه کسی که خودشو به جنون بزنه بعد بره زنا بکنه، اگر متأهل باشه سنگسار میشود، اگر مجرد باشد تازیانه میخورد. امام صادق شیعیان چی میگوید؟ حدیث دیگه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس احادیثی است از علی و خانوادهش بر اساس قول و فعل و تقریر رسول الله سامی تدوین شده است. امام صادق شیعیان چی میگوید؟ در مورد دو مردی که به عمل تفخیز مرتکب شده اند، یعنی دو مردی که رامبران لاپایی عمل انجام داده اند، سوال شد. امام صادق شیعیان فرمود که حد لواط کننده همانند حد زانی است، یعنی چنون که زنای محسنه رجم یا سنگسار است، در غیر محسنه جلد یعنی تازیانه. بنابراین امیر مؤمنان علی چه می فرماید در مورد لواط؟ اگر لواط کننده متأهل باشد، حدش رجم است یعنی سنگسار، در غیر این صورت جلد یعنی تازیانه. علی در مورد لواط متأهل باشه حکم سنگسار را داده. سنگسار هم قول و فعل رسول الله سامیه، با تأیید کی؟ با تأیید علی. در جامعه امروز این جاریه، استنادشون به همین گفته های علی جنایتکار و پسران تبهکارش هست. مشکل است ملتی که با اندیشه های تبهکارانه یک قوم چندین قرن آموزش دیده باشد، با یک جلسه، دو جلسه، دو ماه، سه ماه بشود به این ملت حرف حالی کرد. تبایی و رسوایی این ملت، ای ملت ایران، در خودته، در خودت هست که چندین قرن است به یک عشیره عرب چسبیدی و همه اندیشه جنایتکارانه این عشیره را معور خودت قرار دادی، فکر اونها را، عمل اونها را، حدیث اونها را. امام باقر شیعیان میگوید که رجم یا سنگسار برای فاعل و مفعول محسن است، چه از طایفه مذکر باشد مرد و چه از طایفه مؤنث باشد زن، و برای شخص مفعول این حد حتمی است، چه متأهل باشد و چه مجرد باشد. امام باقر میگوید. باز حدیث دیگر از امام صادق شیعیان، اون که لواط کرده است در صورت متأهل بودن رجم یا سنگسار، و در صورت غیر محسن بودن یعنی موقعی که مجرد هست جلد یعنی شلاق واجب است. حماد بن عثمان میگوید از امام صادق سوال کردم آیا در مورد مردی که به مرد دیگر داخل کرده است چه باید کرد؟ آخه امامی که تمام گفتار و حدیثش، تمام مشغله فکریشون این باشه که مردی به مرد دیگر چگونه داخل کرده است، این بشه الگوی فکری یه ملتی؟ خب معلومه اون ملت به خاک سیاه میشینه. مردم اون ملت دخترشا خودش به دست خودش به فاحشگی هم میبره. اگر همین بینش و منش امامان تبهکار که استناد بر قول و فعل رسول الله و تقریرش هست ملاک مردم سوئد هم قرار می گرفت. اینها هم چندین قرن به پستی و رذالت و بیشرمی مثل ما تن در می دادند. اگر این منابع منشأ فکری مردم آلمان هم می شد، اونا هم امروز در جهان ملتی به عنوان شرمگین در تاریخ جهان از اینا نام می بردند. فرقی نمی کنه. هر مردمی که این اندیشه های تبهکارانه 14 قرن پیش معیار فکریش باشد، خار و ذلیل می شده مثل ما که شدیم. این حرفا که لباس اتو کشیده بپوش و عطر اوت کلون بزن و در جشنهای چوچه شرکت کرد، ولی سرداپای اون کشور در لجن و هیچ گوشه ایشو نمیشه انگشت گذاشت که بهش تکیه کرد بگه بابا ما هم در این جهان صاحب ارزش و اعتبار جهانی هستیم، به سنار اون پک و پوزا هم نمیارزه. ما شرمگین جهان شدیم، ما ننگ جهانیان شدیم، به دلیل اینکه بینش و منش ما بینش و منش انسانی و شرافتمندانه نبوده و امروزم نیست. ملتی که قرنها سلامتی خودش را از مرده بطلبد، اون ملت سر بلند نخواهد کرد. حماد ابن عثمان میگوید از امام صادق سوال کردم آیا در مورد مردی که به مرد دیگر داخل کرده است چه باید کرد؟ امام صادق فرمود اگر شخص لواط کننده متأهل باشد واجب القتل است و در غیر این صورت واجب الجلد است، یعنی صد تازیانه. و امام صادق فرمود مفعول در هر دو صورت واجب القتل است، یعنی چه موسم باشد چه غیر موسم. زن در هر شرایطی سنگسار است و واجب القتل از دیدگاه امامان شیعه‌گری. خب علی هم گفته بود شخص لواط کننده اگر محسن باشد یعنی متأهل، رجم یا سنگسار واجب است. خب قانون جزایی در اسلام که ملاک و معیار حقوق قضایی در جمهوری اسلامی است چی می‌نویسه در صفحه 75؟ مورد تایید همه فقهای قوم و مشهد هم است. می‌نویسه حد لواط به صورت قطعی و کلی قتل است. اگر در جاهایی اینها گذشت کردند، شرایط زمانه این امانا به اینا نداده و الا مثل طالبانی ها در افغانستان هر که جم بخوره سرشو میبرن، دستشو میبرن و بدتر از طالبان هم میکنن که خواهند کرد. زیر پای هر زنی یک بمب منفجر خواهند کرد. ما خواهیم دید این روزهای سیاه را، خواهیم دید. قانون جزایی در اسلام استناد میکنه به احادیث 14 معصوم تبهکار که تماما مستند است، به قول و فعل تقریر رسول الله مینویسه حد لواط به صورت قطعی و کلی قتل است، ولی این حد قتل با چند راه انجام میشود. حد قتل یا با شمشیر است، یا سوزاندن است، و یا با سنگسار نمودن است، و یا گذاشتن لواط کننده در زیر دیوار یا انداختن اون در یک جای بلند است. آقای علیرضا نوری‌زاده که تو نمایندگی ارتجاعی ترین بخش روشنفکری خارج از کشور را داری و ادعا میکنی که نقد اسلام کار ملاهاست، کار فقهاست. آخوند خویم که زمانی مرجع تقلید شیعیان بود نوشت، حالا از 14 قرن پیش اومدیم به عصر خودمون، شخص لواط کننده در صورت معصم بودن واجب القتل است. همون چیزی که این امامان تبهکار نوشت، من خوندم الان، اینم همونو نوشته. و در غیر این صورت صد تازیانه، خویی میگه، در حق وی اجرا میگردد، چنانچه حدیث حماد ابن عثمان بر این مطلب صراحت دارد. بسیار روشن و واضح است. آخوند مرتجه در گور خفته خویی در رسالهش نوشت، بعد به چی استناد کرد گفتار خودشا؟ به حدیث حماد ابن عثمان، همون حدیثی که ما خوندیم. از کی روایت کرد حماد ابن عثمان؟ از امام صادق، در مورد مردی که به مرد دیگر داخل کرده نظرت چیست امام صادق؟ امام صادق هم گفت که شخص لواط کننده اگر متأهل باشد واجب القتل و در غیر این صورت جلد یا تازیانه است. آخوند مرجع تقلید شیعیان جهانم موقعی که زنده بود در رسالش همینو نوشت، استناد کرد. و پرکارترین فقیه معاصر منتظری که 4 کلمه خاطراتش نوشت، همه انتشاراتی های اروپا بسیج شدند، در عرض یک هفته کتابش را در دست عموم قرار دادند. ولی همین انتشاراتی ها زحمت نمی کشند اندیشه ارتجاعی منتظری را هم در 30 صفحه تنظیم بکنند، یک پیوستم بهش اضافه بکنند، هم برای منتظری بفرستند، هم در تمام سراسر جهان که ایرانیا هستن بین اونام تقسیم بکنن، که منتظری که ما کتابشو منتشر کردیم دیدگاشم اینه، افشاش بکنن. منتظری، مردی که بالغ و عالق و آزاد است و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عالق است نزدیکی کرده، اگر پیرمرد است ابتدا 100 ضربه شلاق، سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق. ما از رسول الله سامی آمدیم به علی جنایتکار تبهکار که استناد کرد، و پسران علی همونطور در مورد لواط، در مورد سنگسار، تا رسیدیم به خویی و بعد به طور نمونه منتظری. بقیه رساله های رساله نویسان را هم رجوع بکنید، همین مطالبی که امشب شنیدید همه در اون رساله ها وجود داره. خب منتظری هم گفت اگر مردی که عالق و بالغ است زن دارد، برود با زنی که اونم عالق و بالغ است و مرد دارد نزدیکی کند، اگر این مرد پیر باشد وهله اول یا در درجه اول 100 ضرب شلاق بهش میزنند، و بعد منتظری میگه که اونا سنگسار میکنند. منتظری چگونگی سنگسار را نیز در رسالهش توضیح میده که چقدر باید گودال عمق داشته باشه، همه اینا رو هم توضیح میده. اگر میگه مجرد باشه، احتیاط واجب بر این است که دیگه 100 ضرب شلاق نزنید، این جوان را سنگسار بکنید. اون چی که شنیدید قول و فعل و تقریر رسول الله سامی سنگسار، که استناد 14 معصوم بوده است تا به امروز هم جاری است. حالا اگر در کشور ما بعد از 50 و چند سال دوباره این گونه اعمال شنی و جنایتکارانه به عنوان بخش قضایی در حقوق قضایی گنجانده شد، اینها را تماما ما به حساب اپوزیسیون شاه می‌گذاریم، ما اینها را به حساب علیرضا نوری‌زاده ها می‌گذاریم. چرا؟ چون عربیدان است، میتوانسته این اندیشه های جنایتکارانه را نقد بکنه و مردمی هم که به عنوان ملت ایران که ما هم از اونها هستیم به این خفت و خاری و ذلت مشترکاً تا به امروز تن در داده ایم، باید به خودمون نگاه بکنیم، به بینش و منش خودمون باید توجه داشته باشیم که نگاه ما، بیان ما، تفسیر ما این بوده و هست. ملتی که معیارها و اندازه‌های فکری، الگوهای اخلاقیش همه از یک عشیره یا خانواده تبهکار عرب باشد، این ملت تا دلت بخواد دست به جنایت میزند، تن به خاری میدهد، تن به ذلت میدهد، تن به پستی میدهد. خلاص کردن این ملت از زیر این همه تبایی و خفت و خاری، چند لشکر نیازمند به روشن فکران شجاع و شرافتمند و توانا و جسور نیاز داره که همه پرده ها را بدره برای نجات ملت خودش و مردم خودش. تا زمانی که این امکان اتفاق نیفتد، این حرکت اتفاق نیفتد، ما اینجا پیام ما را به شما میرسانیم. این 26 سالی که در خفت و خاری و ذلت گذشت، هر روز سنگسار دست بریدن ها را دیدید، با سکوت یا زیر سبیلی رد کردید و چند میلیون ایرانی هم در خارج از کشور بدتر از شما که بیشترین امکانات را داشتند، در خفت و خاری که شما تن در دادید، اینها نیز با سکوت خودشان راضی به پذیرش این بیشرمی و تن در دادن به این رذالت و پستی تا حال بودند. نزد علی دو زنی آوردند که مصاحقه کردن اونها ثابت شده بود و دلیل در مورد ثبوت قضیه محکم و غیر قابل انکار بود. امیر مؤمنان فرمود بساط عذاب را حاضر کنید. سپس او فرمود آنها را بسوزانید و همچنین این روایت به محسنه حمل شده است. اگر این کتاب و این گفتار به سوئدی نوشته شود انتشار بدهند چه کار میکنند شنوندگان؟ که اگر دو زن همجنس باز دیده شوند در این شهر یا هر نقطه سوئد، بساط عذاب را فراهم کنید و اون دو را بسوزانید. اگر همچین کتابی در سوئد با این گفتار نوشته بشود چه اتفاقی میفتد؟ آیا این مردم سکوت میکنند؟ این روشنفکران سکوت میکنند؟ مطبوعاتی‌ها سکوت میکنند؟ یا نه، هزارون صفحه در موردش مینویسند، پدر این نویسنده را هم در میارند، شما چه چیزی را دارید تبلیغ میکنید؟ ولی در کشور ایران وقتی که این کتاب ها نوشته میشه سکوت میکنند این شعرها، نویسندگان، منتقدین، دلیل بر چیست؟ آقای علیرضا نوری‌زاده وقتی که سکوت میکنه دلیل بر چیست؟ دلیل بر اینه که روشن فکر ایرانی در خار بودن و ذلت خودش میابه. دلیل این که روشن فکر ایرانی است پذیرفته که تن به ذلت و پستی بده، ولی روشن فکر سوئدی تن به این بیشرمی نمیده، نقدش میکنه، سر صدا بلند میکنه از هر طریق ممکن، حالا در داخل میزنن میکشن، به هر حال به طریقی به کشور دیگر انتقال میده که همچین فاجعه ای در مطبوعات ایران در جریانه. کتاب می نویسن به نام مجتهد آیت الله که اگر زنی با مردی نزدیکی کرد اینو ببرید سنگسار بکنید، چگونگی سنگسار را نیز منتظری توضیح میده. نشانه سرافرازی یه ملت به روشن فکران سرفرازش هست. رسوایی و خاری یک ملت نیست به خاری و سرفکندگی اون روشنفکران و اون متفکران این کشور بستگی داره. وقتی که روشنفکر ایرانی علیرضای نوری‌زاده باشه، ملت ایران هم سر از خاری به این زودی ها بلند نخواهد کرد که میگه که در این رادیو تلویزیون ها دارن به اسلام میپردازند. این کار فقهاست، این کار مجتهدینه. خود منتظری نیز در رسالهش در مورد هارا لسبیان یعنی زنان همجنس باز اینطوری توضیح میده: اگر دو زن بالغ و عالق و آزاد در حال اختیار با یکدیگر مساحقه کنند، یعنی عمل جنسی انجام دهند، کیفر هر یک از آنان 100 تازیانه است، خواه همسر داشته باشند یا نه، هرچند نسبت به زن محسنه جواز سنگسار نمودن خالی از وجد نیست. چقدر شیرین و نرم بیان میکنه منتظری. و 16 بار این کتاب در ایران تجدید چاپ شده. اگر دو زن به اختیار با هم همجنس بازی کنند، چه مجرد چه متأهل 100 تازیانه بزنید، ولی جواز سنگسارم میگه خالی از وجه نیست. گاهی وقتا فقیه میتونه سنگسارش هم بکنه. او ایرانی نمیتونه مدعی بکنه که روشنفکران سرزمین منم همپا و همتراز روشنفکران سوئدی یا غربی هم. یه حرف مفت و پوچیه که سن نرم ارزش نداره. یکی از امامان صادق یا باقر رسیده است که از ایشان در مورد سبی سارق سوال شد. سبی یا سبیه سارق یعنی پسر بچه‌ای که دزدی کرده از امام صادق یا باقر سوال شده. حالا ببینید چی میگه در مورد دست بریدن، چی میگه امام باقر: اگر صغیر است در مرحله اول و دوم مورد عفو قرار میگیرد، در مرحله سوم نوک انگشتانش قطع میشود و دیگر بازگشت، یعنی بعد از دوم و سوم بازم دزدی کرد، کمی از اون محل مخطوع پایین تر قطع می شود. اگر باز هم مرتکب سرقت شد پایین تر از اون قطع می شود. کی؟ پسر بچه ای که بالغ نیست، یعنی کمتر از 9 ساله در شریعت اسلام. امام صادق حکم می ده و امروز هم که دست بچه ها را قطع می کنند، برای اینکه سنت رسول الله سامی باید اجرا بشه. اجرای قرآن یعنی اجرای سنت رسول الله. سنت رسول الله یعنی شرح و بیان و تفسیر خود قرآنه. اگر سنت رسول الله را از قرآن بگیری چیزی دیگه از قرآن برای اجرا نمیمونه. روزی به حضور حضرت علی پسر آوردند، روزی به حضور حضرت علی پسری آوردند که سرقت کرده بود و چون در بالغ بودن اون شک می شد، حضرت اطراف انگشتانش را قطع کرد. معمای علی جنایتکار این بود که این بالغ هست یا نیست، چون شک کرده بود اطراف انگشتانش را قطع می کنه علی جنایتکار. این علی الگوی فکری ایرانیانه. این علی آثارش خلق و خوی یه ملت شده، طبیعی است که اون ملت نمیتونه سر بلند بکنه. از امام صادق شیعیان: اگر سبی سرقت، اگر پسر بچه‌ای دزدی کند، در مرحله اول عفو میشود، در صورتی که تکرار کند سرانگشتانش قطع میشود یا به وسیله‌ای او را سوراخ میکنند تا خونش بیاید. امام صادق میگه و در مرحله سوم انگشتانش قطع می شود. در مرحله چهارم یک کمی پایین تر از اون قطع می شود. خب این 26 سال هم که قطع کردن دیگه، قطع نکردن؟ استنادشون چیه؟ سنت رسول الله، احادیثی که 14 معصوم روایت کرده اند. اسحاق ابن عمار از امام صادق میگوید: اگر پسر بچه‌ای سرقت کند، دو مرحله اول از او عفو میشود و در مرحله سوم نوک انگشتانش قطع میشود، ولی اگر تکرار کند از بند دوم، و اگر باز هم تکرار کند از بند سوم قطع می شود، ولی انگشت ابهام چنون که تفصیل بعدن خواهد آمد قطع نخواهد شد. با سندی معتبر از نظر فقها از امام رضا رسیده است که به نزد حضرت علی کنیزی که حیض ندیده بود، یعنی بالغ نشده بود، امام علی در مورد اون چند تازیانه به عنوان تعذیر اجرا کرد و قطعیت نکرد. یک کنیز که کمتر از 9 سال بوده دزدی کرده بود، اینها میبرن پیش علی، علی شلاق میزنه، دستشو قطع نکرد. سند معتبر از کیه؟ از امام رضا، همون رضای جنایتکاری که سالانه چندین میلیون نفر روانه میشن برای زیارت اون. اون ملت نمیتونه سر بلند کنه با اون بینش، با اون منش. اون بینش و منش جز خاری، جز ذلت، جز پستی، جز حقارت هیچی نمیاره، برای اینکه ضد عقله، ضد اندیشه است، ضد انسانیت است، ضد حقوق بشره. به حضور علی غلامی که سرقت کرده بود آوردند و ایشان سرانگشت کوچک اون را قطع کرد و فرمود که این کار غیر از رسول الله و من کسی انجام نداده است. بسیار مهم است شنوندگان این گفتار، این حدیث. بچه غلامی رو که دزدی کرده آوردن به حضور علی، علی دستور میده که انگشتش رو قطع بکنن، بعد میگه غیر از رسول الله اسلامی و من کسی این کار رو نکرده. یه بچه غلام جزیره العرب 14 قرن پیش، علی این جنایت رو در حق اون روا داشته و امروز در ایران 26 سال است که دست آدم ها را قطع می کنند، ملاک و معیار و منبع فکریشون از اون حدیثیه که رابطه بچه غلام و علی را بیان می کنه. از امام محمد باقر است در مورد پسر بچه‌ای که سرقت کرده است چه حکمی جاری می شود. امام باقر فرمود: اگر 9 سالش را تمام کرده دست او را قطع می کنید و حدود الهی را نباید ضایع کرد. در حدیثی که از ابن مسلم روایت شده از امام محمد باقر سوال می کنند: اگر پسر بچه سرقت کند چه خواهیم کرد؟ امام باقر فرمود: اگر پسر بچه 7 سال داشته باشد سرانگشتانش قطع می شود یا زخمی می گردد تا خون در آید، و اگر برگشت، یعنی رفت دوباره دزدی کرد، پایین تر از اون قطع می شود، و اگر باز هم تکرار شود و در حالی که به 9 سال رسیده است دست او قطع می شود و حدود الهی را نباید ضایع کرد. ما اینجا گفتار را شنوندگان پایان می بریم. تا گفتار بعدی، بدرود با شما.